กลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมรับรุ่นนี้โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในทุกๆวันพุธกลางสัปดาห์ข้าพเจ้าก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้สอบถามคำถามแต่ที่สงสัยเป็นเรื่องข้องใจหรือว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆใดๆที่ต้องการเล่าให้ทราบแจ้งให้ฟังท่านก็สามารถส่งกันมาได้โดยการถามคำถามนั้นท่านผู้ฟังสามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายก็ได้หรือว่าส่งเป็นข้อความทางอินเทอร์เน็ตก็ได้โดยการเขียนจดหมายนั้นก็ส่งจดหมายอย่างเป็นไปรษณียบัตรก็ได้เป็นจดหมายก็ได้มาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ puredhamma.com puredhamma.com และในช่วงปลายปีนี้เราก็มีการแจกซีดีซึ่งขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังทราบสักนิดหนึ่งว่าซีดีที่จะแจกนี้ก็เป็นซีดีการบันทึกเสียงของรายการธรรมรับปรุณในช่วงรอบ12เดือนที่ผ่านมาที่ข้าพเจ้าได้มาบันทึกเอาไว้ออกทางรายการนี้ในรอบ12เดือนที่ผ่านมานำมาตัดต่อแต่งให้ดีแล้วก็จัดทำลงไปในซีดีจะแจกให้ท่านผู้ฟังโดยท่านผู้ฟังที่ต้องการขอรับซีดีก็ช่วยส่งซองเปล่ามาให้โดยการที่จะส่งซองเปล่านี้ท่านผู้ฟังจะต้องมีซองอยู่2ซองด้วยกันโดยซองแรกเป็นซองกันกระแทกขนาด A4 ซองที่2เป็นซองธรรมดาที่จะพับซองแรกนั้นใส่เข้าไปให้ได้ซองแรกนี้นะให้เขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองติดสแตมป์15บาทเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองติดสแตมป์15บาทแล้วแล้วก็พับมาพับให้เรียบร้อยใส่เข้าไปในซองที่2ซองที่2นี้ให้เขียนส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ส่งไปแล้วทางเจ้าหน้าที่วิทยุประเทศไทยได้รับแล้วก็จะเปิดซองนี้ออกเอาซองที่อยู่ข้างในเนี่ยซองแรกที่อยู่ข้างในเอาออกมาดูว่าถ้ามีชื่อที่อยู่เรียบร้อยของท่านผู้ฟังมีสแตมป์15บาทก็จะเอากล่องซีดีซึ่งในกล่องซีดีนี้ก็จะมีทั้งหมด8แผ่นด้วยกันแต่เป็น7บวก1 7แผ่นของรายการธรรมรับบรุณอีกแผ่นหนึ่งก็เป็นแผ่นเสียงอ่านพระสูตรเป็น2ภาษาที่ออกทาง FM 88แล้วก็มีแผ่นที่9ให้ด้วยเป็นเทศเรื่องการปฏิบัติของหลวงพ่อดร.สะอาดทิโฑภาโสอาจารย์ของข้าพเจ้าส่งให้ท่านผู้ฟังทั้งหมด9แผ่นด้วยกันซึ่งการส่งออกนี้ก็จะเริ่มทําประมาณต้นเดือนธันวาคมตอนนี้ท่านผู้ฟังยังไม่ได้รับล่ะส่งมาก่อนเพื่อเราที่จะได้รวบรวมให้รู้จํานวนที่แน่นอนจะทําให้เรียบร้อยแล้วประมาณต้นเดือนธันวาคมเราก็สามารถที่จะส่งออกไปได้ท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงจะได้รับไม่เกินกลางเดือนธันวาคมเป็นของขวัญปีใหม่ให้จากวัดป่าดอนไหโศกจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยในการจะทำซีดีนี้ก็มีหลายท่านร่วมบุญกันมาโดยท่านผู้ฟังหลายๆท่านเหมือนกันที่ได้แวะเวียนมาที่วัดป่าดอนไหโศกได้พบหน้าค่าตาแล้วก็ช่วยในการทำซีดีมาหรือแม้แต่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ไม่เคยพบเจอกันก็ได้โอนเงินหรือฝากเป็นธนานัตมาหลายๆท่านแต่ในการนี้ก็มีท่านนายแพทย์นิยมเกียรติจำรัดจากกรุงเทพมหานครก็ช่วยมาส่งเป็นธนานัตมามีคุณหนูหล่ำบริบูรณ์จากจังหวัดชัยภูมิมีคุณสาวลีพุทธด้วงอันนี้มาจากจังหวัดตรังมีคุณสมหวังทองเอมอันนี้จากจังหวัดชัยนาทอันนี้ก็ช่วยกันมาแล้วก็มีอีกหลายๆท่านที่โอนเงินผ่านธนาคารแต่ไม่ทราบชื่อเหมือนกันก็ข้าพเจ้าก็มีความยินดีที่เราจะได้ช่วยกันทำซีดีนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปจดหมายทุกฉบับที่ส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกนั้นข้าพเจ้าได้รับและบางฉบับก็มีคำถามสามารถที่จะมาคุยออกในรายการได้คุยกันในวันพุธบ้างหรือว่าไปคุยกับคุณเตือนใจในช่วงเสาร์อาทิตย์บ้างบางฉบับก็เขียนมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังเฉยๆอันนี้ก็ขออนุโมทนากับท่านผู้ฟังที่ได้เขียนจดหมายกันมาข้าพเจ้ายินดีรับทุกฉบับแล้วก็ขออนุโมทนากับท่านผู้ฟังทุกท่านก็มีจดหมายที่มีประเด็นที่จะให้พูดคุยกันอยู่ได้ฉบับแรกที่จะคุยกันในวันนี้ก็มาจากคุณสมหวังทองเอมจากจังหวัดชัยนาท และได้ฝากปัจจัยมาร่วมสำหรับทำซีดีแล้วก็มีคำถามอยู่ข้อหนึ่งถึงเรื่องของพระโสดาบันแต่ว่าแต่ละวันจิตของพระโสดาบันนั้นจะรั่วออกไปนอกตัวบ้างหรือไม่คือไปคิดเรื่องนอกตัวของตัวเองโอ้อย่าว่าแต่พระโสดาบันเลยท่านผู้ฟังเอาแม้แต่พระอรหันต์โอ้อย่าว่าแต่พระอรหันต์ธรรมดาเลยเอาแม้แต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีก็ยังคิดถึงคนอื่นระลึกถึงพระบิดาว่าไปแสดงทำให้ฟังหรือบางทีก็คิดถึงท่านพระสารีบุตรบางทีก็คิดถึงท่านพระอนุรุทธะนะว่าอยู่กันเป็นยังไงสบายดีไม่มีความสามัคคีหรือไม่อย่างไรนั่นคิดเรื่องนอกตัวแน่นอนแต่การคิดนั้นเป็นการเห็นธรรมในธรรมการคิดชนิดที่ว่าจิตเราออกไปนอกตัวเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบจิตเราท่องเที่ยวไปที่นั่นที่นี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ท่านผู้ฟังบอกว่าเวลาที่จิตของเราไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะให้เที่ยวไปอยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่นะเที่ยวไปในกายเที่ยวไปในเวทนาเที่ยวไปในจิตหรือเที่ยวไปในธรรมะนะเที่ยวไปในสี่ที่นี้ชื่อว่าเป็นที่เที่ยวแห่งบิดาของตนนะเป็นผู้ที่ไม่ออกไปจากที่เที่ยวนะที่พระพุทธเจ้าได้แนะนำให้ทำไว้เพราะว่าถ้าออกไปจากที่สี่ที่นี้นะมารจะได้ช่องนะเป็นที่ที่จะตกไปอยู่ในกับดักของมารได้เพราะฉะนั้นเรื่องความคิดแต่ถ้าเราคิดไปใน4เรื่องนี้เรื่องกายจะเป็นกายของเราหรือกายของคนอื่นก็ยังได้กายในภายในหรือกายในภายนอกก็ได้กายในภายนอกเช่นเราเห็นกายคนอื่นอย่างเช่นในสติปัฏฐานสูตรอย่างนี้ก็ยังพูดถึงกายของซากศพนะซากศพนี่ก็เป็นกายนะเห็นกายของซากศพเน่าเปื่อยผุพังมีหนอนแทะเจาะอยู่แล้วก็น้อมเข้าสู่กายของเราว่ากายของเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้หรือว่าเห็นร่างกายของคนที่งามคนที่สวยดูดีแล้วก็พิจารณาให้เห็นแยกแยะให้เห็นถึงความเป็นอสุภะดูทะลุผิวให้มันเข้าไปถึงหนังหนังให้มันเข้าไปถึงเนื้อเนื้อให้เข้าไปถึงในกระดูกดูทะลุไปเรื่อยๆอย่างนี้เราจะเห็นธรรมะได้ลักษณะนี้เป็นการเห็นธรรมในธรรมบางทีเราคิดไปในเรื่องอดีตก็ได้เรื่องอดีตที่เราเคยผ่านมาแล้วอาจจะทำให้เราสุขใจบ้างทำให้เราทุกข์ใจบ้างแต่พอเวลาผ่านไป10ปี20ปีเนี่ยเราไปคิดเรื่องราวเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งมันไม่เห็นจะทุกข์ใจเหมือนเก่าแต่ยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยอกหักรักคุดแต่มีปัญหากับแฟนมีปัญหากับคู่ครองในช่วงเดือนแรก2เดือนแรกเนี่ยโอ้โหมันเจ็บปวดมากนะเฮิร์ตมากเสียใจมากคิดทีไรก็ร้องไห้ทุกทีแต่พอผ่านไป10ปี20ปีนะประสบการณ์เดียวกันนี้คิดไปในเรื่องเก่าๆแบบนี้มันก็เฉยๆฮะไม่ได้เจ็บปวดเหมือนเก่าแต่บางคนอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้นี่คือลักษณะของการที่คิดไปในเรื่องอดีตก็จริงแต่ว่าเห็นธรรมะในเรื่องที่คิดนั้นเห็นธรรมะว่าโอ้มันก็เป็นไปอย่างนี้แหละมันก็มีความไม่เที่ยงมีความไม่ใช่ตัวตนแต่เราเห็นธรรมะตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วมันจึงไม่เศร้าโศกแต่ในขณะที่บางคนต่อให้10ปี20ปีแล้วแม้ก็เป็นก็ยังเครียดแค้นอยู่ก็มีนะเพราะฉะนั้นแสดงว่ายังไม่มีการเห็นธรรมในธรรมจุดตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ว่าเวลาที่ถ้าเรามีความคิดใดๆในเรื่องอดีตอาจจะเป็นเรื่องอนาคตก็ได้อาจจะเป็นเรื่องคนอื่นก็ได้อาจจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปในธรรมในการต่อไปก็ได้แต่ถ้าเราเห็นธรรมในธรรมการคิดนั้นไม่ใช่ความคิดฟุ้งซ่านต้องแยกกันอีกด้วยในระหว่างความคิดฟุ้งซ่านกับความคิดชนิดที่เป็นการเห็นธรรมในธรรมเป็นธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ก็มีแต่ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ก็ต้องเป็นผลของอะไรเป็นผลของสตินั่นเองแล้วก็สติปัฏฐาน4หนึ่งในสติปัฏฐาน4ก็การเห็นธรรมในธรรมเราเห็นธรรมในธรรมอยู่อย่างถูกต้องก็เป็นการธรรมวิจัยจะเป็นการวิจัยใคร่ครวญธรรมะเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงแล้วจะเป็นเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันคนนู้นคนนี้ตัวเองหรือใครก็ตามเราพิจารณาอย่างนี้ชื่อว่าไม่ฟุ้งซ่านไม่ใช่ความฟุ้งซ่านเพราะจิตใจที่มีสตินั้นจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้สมาธิที่เกิดนี่แหละจะเป็นตัวที่จะควบคุมจะเป็นตัวที่จะควบคุมให้จิตของเรานั้นสามารถเห็นตามที่เป็นจริงเพราะว่าจิตที่ถ้ามีสมาธิแล้วเนี่ยมันจะเห็นตามที่เป็นจริงได้สมาธิที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นผลของการที่เราตั้งสติเอาไว้และตั้งสติไว้ในเรื่องไรล่ะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งล่ะอาจจะเป็นลมหายใจอาจจะเป็นการตั้งสติไว้ในการระลึกถึงพระพุทธเจ้าการตั้งสติไว้ในกายก็ได้แต่เรามีตั้งสติไว้ในที่ใดที่หนึ่งมีภาษาใดมากระทบแต่ภาษานี้อาจจะเป็นความคิดที่เป็นเรื่องคนอื่นภาษานี้จะเป็นความคิดที่เป็นไปในอดีตภาษาที่มากระทบนั้นก็จะไม่ทำให้จิตของเราเขวแต่จะทำให้เราเห็นตามที่เป็นจริงไ ซึ่งตรงนี้คือการลักษณะการเห็นธรรมในธรรมเพราะฉะนั้นในคำถามของคุณสมหวังที่ส่งมาจากจังหวัดชัยนาทนี้นะก็ตอบได้เลยว่าพระโสดาบันนั้นคิดเรื่องนอกตัวได้แน่นอนแต่สิ่งที่ท่านพระโสดาบันนะจะเห็นในเรื่องนอกตัวนั้นแต่ก็จะเห็นด้วยลักษณะเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นลักษณะสัมมาทิฏฐิว่าโอ้สิ่งนี้มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่เป็นของปรุงแต่งเห็นในลักษณะสัมมาทิฏฐิว่ามันไม่ใช่เป็นของที่จะเที่ยงแท้แน่นอนอะไรแต่อาจจะยังปล่อยวางไม่ได้แต่คือบางทีคิดถึงเรื่องที่ทําให้มันเศร้าบางทีก็ร้องไห้เหมือนกันโสดาบันคิดถึงเรื่องที่โกรธนะจี๊ดขึ้นก็ได้เหมือนกันโสดาบันแต่ไม่ว่าจะเศร้าหรือจะโกรธก็จะไม่ได้ทําผิดศีลต่อให้จะโกรธหรือจะเศร้าขนาดไหนก็จะไม่ได้ผิดศีล5ล่ะเพราะความยึดถือเนี่ยมันมีอยู่ก็จริงแต่มันก็ไม่ได้มากถึงขนาดที่ว่าจะต้องฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหรือว่าแกล้งกล่าวเทศเป็นต้นเนี่ยจิตยังพอจะมีการควบคุมอยู่ได้ในระดับหนึ่งอาจจะมีวืดวาดขึ้นลงบ้างคิดถึงอดีตอนาคตบ้างเผลอบ้างไม่เผลอบ้างแต่อย่างน้อยก็จะไม่ผิดศีลแต่ซึ่งถ้าเผื่อว่าทําให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปทําให้มีความมั่นคงชัดเจนยิ่งขึ้นไปในการเห็นตามที่เป็นจริงตรงนี้ก็จะชัดเจนมากขึ้นจิตที่มีสมาธิมากขึ้นเห็นชัดเจนมากขึ้นมันก็จะไม่เกิดการปล่อยวางได้ถึงแม้คนที่ปล่อยวางเรียบร้อยหมดจดจนสุดไม่มีอะไรเหลือแล้วอาสวะก็ไม่เหลือแม้แต่เศษเสี้ยวฝุ่นทุลีละอองเดียวเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นเนี่ยก็ยังคิดเรื่องอดีตก็ยังคิดเรื่องอนาคตยังคิดถึงภิกษุทั้งหลายยังคิดถึงธรรมะอยู่ได้และโดยการที่ลักษณะเห็นธรรมในธรรมนี่คือจดหมายที่เป็นคำถามมาจากคุณสมหวังจากจังหวัดชัยนาทอันนี้ก็ร่วมบุญมาด้วยในการทำซีดีจดหมายฉบับต่อไปมาจากคุณสาวลีพุทธด้วงคุณสาวลีพุทธด้วงส่งมาจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังมาถึงทางนู้นก็ส่งธนานัทมาร่วมบุญกันด้วยมีคำถามที่คุณสาวลีได้ถามมาแต่เราฟังถึงว่าตัวเองนั้นก็มีเชื้อสายจีนอยู่แต่โดยช่วงที่อยู่กับคุณแม่นั้นก็ยังมีการทำพิธีบูชาอะไรต่างๆตามที่ชาวจีนก็ทำกันในช่วงตรุษจีนบ้างอะไรบ้างแต่พอหลังจากที่แม่เสียไปแล้วก็ไม่ได้ทำตรงนั้นแล้วก็พอแม่เสียชีวิตไปก็นำกระดูกไปลอยอังคารในที่นี้ก็ถึงถามว่าการไปลอยอังคารนั้นดีหรือไม่แต่เพราะว่าญาติๆเขาทำกันอย่างนั้นนั่นคือถ้าข้าพเจ้าบอกว่าต้องลอยอังคารเท่านั้นถึงจะดีถ้าไม่ลอยไม่ดีอันนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ถ้าเราจะบอกว่าอย่าลอยเลยลอยแล้วไม่ดีต้องเก็บไว้เท่านั้นถึงจะดีอันนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามเอาไว้แต่นี่มันก็อยู่ที่ความพอใจของใครล่ะแต่อยากจะทําแบบไหนก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าคนตายนี่คือเขาตายไปแล้วตายไปแล้วก็คือตามกรรมเขาไปแล้วแต่มันอยู่ที่คนเป็นเท่านั้นเองว่าพอใจจะทํายังไงก็ทําอย่างนั้นไปแต่เราดูตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทําไว้ก็ได้แต่จริงๆแล้วคนจีนนี่เขาจะไม่ได้เอากระดูกไปลอยอังคารนะถ้าพูดถึงประเพณีชาวจีนเนี่ยตัวข้าพเจ้าเนี่ยมีเชื้อสายจีนกระดูกต่างๆนี่ก็จะต้องมีพิธีที่เขาจะต้องเก็บเอาไว้ไม่เอาไปลอยอังคารอันนี้คนจีนก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าจีนที่เขาลอยอังคารก็มีเหมือนกันแต่เขาก็จะทําไปในลักษณะที่เขาเห็นว่าสมควรเพราะงั้นการที่นํากระดูกไปลอยอังคารหรือไม่เรื่องก็อยู่ที่ว่าความพอใจของเราแต่ข้าพเจ้าต้องขอเน้นตรงนี้ว่าก็อยู่ที่ญาติๆนั่นแหละช่วยในการจัดงานกันให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันถ้าเถียงกันด่ากันว่ากันล่ะมันก็ไม่ควรล่ะเอาตกลงกันให้ดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าให้มีมิจฉาวาจาให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันสามัคคีกันทำยังไงก็ทำอย่างนั้นความสามัคคีเป็นสิ่งดีอย่าเอาสุดโต่งด้านใดนั้นหนึ่งว่าเท่านี้เท่านั้นจริงอันนี้ไม่ได้ให้มีความสามัคคีกันงานมันก็จะลุล่วงไปคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเป็นมารดาบิดาก็ตามแต่เป็นญาติเราฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยตายไปแล้วก็เป็นไปตามกรรมแล้วหน้าที่ของเราก็คือทําบุญอุทิศไปให้เขาแต่ถ้าเราเป็นลูกก็ทําบุญอุทิศไปให้มารดาบิดานี้สมควรทําแต่ลักษณะการทําบุญนั้นก็คือต้องมีเนื้อนาบุญเราทําบุญในเนื้อนาบุญโดยการให้ทานหรือให้สิ่งของที่เป็นการสละออกในเนื้อนาบุญเหล่านี้บุญที่เกิดขึ้นเราก็อุทิศให้มารดาบิดาโดยการตั้งจิตเอาจะมีน้ำในการกรวดหรือว่าไม่มีน้ำในการกรวดก็เป็นเครื่องมือภายนอกเฉยๆแต่ว่าเรื่องจิตใจนั้นสำคัญนะให้คิดพิจารณาในลักษณะนี้อีกคำถามอีกข้อหนึ่งของคุณสาวลีที่นะที่มาจากจังหวัดตรังนี่ก็ถามถึงว่าก็มีพิธีสวดบางสกุลสวดสะเดาะเคราะห์ถามว่าอันนี้มันจะดีหรือไม่น เพราะว่าเห็นคนเขาก็ไปทํากันความดีหรือความไม่ดีเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นลักษณะของการกระทำนะก็เรียกว่าเป็นกรรมกรรมหรือว่าการกระทําดีก็ตามไม่ดีก็ตามก็มีแต่กรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีเพราะงั้นการที่เราจะดีหรือเราจะไม่ดีเนี่ยอยู่ที่การกระทำนะกรรมหรือการกระทำนี่ใครเป็นคนกระทำพระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนบอกว่ากรรมเนี่ยคือเจตนาแต่เจตนาของผู้ที่จะกระทำนั่นแหละผู้ที่จะกระทำกรรมใดกรรมหนึ่งด้วยเจตนาใดเจตนาหนึ่งเจตนานั้นก็มีทั้งที่ดีและมีทั้งที่ไม่ดีเราจะทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหมายถึงเจตนาแทนเขาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเจตนาเป็นเรื่องของภายในใจนะท่านผู้ฟังเจตนาเป็นเรื่องของภายในใจเราจะไปบังคับจิตนะให้คนนั้นคิดอย่างที่เราต้องการหรือว่ามีเจตนาอย่างที่เราคิดมันไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ข้างในมันจะไปหมุนยังไงล่ะมันไม่มีที่จะมันจะปรับจูนหรือปุ่มหมุนให้เขาคิดไปอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันทำไม่ได้ถ้าเป็นงั้นพระพุทธเจ้าก็ทำให้แล้วนะเสกแป๊บเดียวทุกคนหมดกิเลสหมดสบายใจนะบรรลุเป็นพระอรหันต์นะง่ายมากนะแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยแสงหมดปุ๊บทุกคนโชคดีหมดนะร่ำรวยกันทุกคนนะแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะทำกรรมใดไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรมที่ทำนั้นจะเป็นกรรมดีก็ตามก็ได้รับผลที่มันเป็นผลที่รสหวานชุ่มฉ่ำแต่ถ้ากรรมนั้นทำเป็นกรรมชั่วก็ได้รับผลเป็นความเจ็บแสบเผ็ดร้อนการให้ผลนั้นอาจจะมีระยะเวลาที่ต่างกันล่ะนะให้ผลหนักบ้างให้ผลเบาบ้างระยะเวลาบัดนี้บ้างต่อไปบ้างซึ่งรูปแบบของการให้ผลมันก็จะแตกต่างกันไปแต่ถ้าบอกว่าเราคิดว่าเราจะมีความสุขหรือความทุกข์แต่อยู่ที่ผู้อื่นบันดาลให้อย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เราคิดว่าเราจะดีขึ้นมาได้หรือจะแย่ลงไปได้เพราะว่าตัวเราทําหรือว่าเพราะคนอื่นทําให้อย่างเดียวโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยล่ะฉันทำของฉันเองคนอื่นทําของคนอื่นเองนะมันคิดอย่างนี้ก็ไม่ถูกอีกแต่เพราะว่าความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือความทุกข์อย่างใดหนึ่งเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยและมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกรรมที่ดีก็มีเหตุปัจจัยของมันกรรมที่ชั่วก็มีเหตุปัจจัยของมันเราเข้าใจตรงนี้ถูกต้องแล้วจะมีความมั่นใจในการปฏิบัติแต่ความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมีในการปฏิบัติตามสิ่งที่เรียกว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาท่านผู้ฟังลองคิดดูสมมติว่าถ้ามีคนมาทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้สะเดาะเคราะห์ให้ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วแหมวันนี้ฉันสบายใจมากเดี๋ยวไปฆ่าสัตว์ซะหน่อยเดี๋ยวไปลักทรัพย์ซะหน่อยเดี๋ยวก็ไปด่าคนนู้นคนนี้ด้วยนะคิดว่าตัวเองจะเฮงๆละได้รับการสะเดาะเคราะห์มาทําพวกนี้ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปตีหัวคนไปทําร้ายคนอื่นไปซกชิงวิ่งราวมันจะไปสะเดาะเคราะห์ได้ยังไงในมุมฝั่งนี้แต่มันอยู่ที่การกระทําแต่มันอยู่ที่การกระทําเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรตื่นเช้ามามีสติสัมปชัญญะลุกขึ้นตื่นมาแล้วก็พูดกับคนข้างๆด้วยวาจาที่มันไพเราะวาจาที่มันฟังแล้วรื่นหูไม่ชวนทะเลาะแต่เป็นวาจาที่มีความงามความดีมีความเมตตาให้แก่กันและกันขับรถไปทำงานแล้วก็มีการให้ทางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันแต่คนเขาจะปาดหน้านิดๆหน่อยๆเขาอาจจะรีบแล้วก็ทำใจให้เย็นทำใจให้สบายเอาไว้แต่คนแบบเนี้ยเคราะห์ดีแต่จิตใจดีเคราะห์ดีต่อให้ไม่ได้ทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเขาก็ยังสบายใจได้แต่ท่านผู้ฟังให้มีความมั่นใจเถิดในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มีความมั่นใจเถิดในเรื่องของการทำกรรมดีได้ดีกรรมช่วยได้ชั่วกรรมเป็นสิ่งที่ตัวเองกระทำเองเราตั้งเจตนาดีเนี่ยมันทำได้ทุกขณะจิตเนี่ยจะมีพระสงฆ์ก็ได้ไม่มีพระสงฆ์ก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องรอวันพระหรือเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เอาวันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าเรามีจิตใจที่มีความรักความเมตตาเราสามารถแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางได้ทันทีแต่ด้วยจิตใจที่มีความเมตตาความรักใคร่เอ็นดูไม่มีเวรไม่มีพยาบาทอยู่ในใจของเราและจิตใจแบบนี้เป็นจิตใจที่สูงนะฟังเป็นจิตใจที่ดีเป็นจิตใจของพรหมนะพรหมเนี่ยคือสูงดีเยี่ยมใช่ไหมซึ่งเขาก็เลยมีคำที่เรียกว่าเป็นพราหมณ์ซึ่งพราหมณ์ที่ทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของพราหมณ์แต่ซึ่งหมายถึงในคำว่าพราหมณ์เนี่ยหมายถึงการลอยบาปการลอยบาปถ้าเราไปเข้าใจว่าเป็นพิธีกรรมอะไรต้องมีถ้วยมีน้ำมีแก้วแล้วก็ต้องมีอะไรมาลอยให้มันเฮงๆแล้วก็มีน้ำมาพรมแต่การลอยบาปที่แท้จริงเนี่ยคือการลอยบาปที่อยู่ในใจของเราน่ะบาปนั้นคือกิเลสราคะโทสะโมหะความคิดชั่วความคิดบาปความคิดอาฆาตมาตร้าย ความง่วงซึมความไม่จริงจังความอ่อนแอความไม่มั่นคงพวกนี้ลอยมันออกไปซะลอยมันออกไปซะลอยมันออกไปจากจิตของเรานี่คือผู้ลอยบาปที่แท้จริงลอยไปจนให้หมดไม่มีเหลือนี่คือผู้ลอยบาปที่แท้จริงแต่ถ้าเผื่อว่าจะเอาน้ำมนต์ที่พรมปลูกเสกแล้วมาพรมๆแล้วคิดว่าชีวิตมันจะดีขึ้นมันอาจจะดีขึ้นก็ได้มันอาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้เพราะว่าเหตุปัจจัยของความดีขึ้นไม่ดีขึ้นไม่ได้อยู่ที่น้ำมนต์นะฟังเหตุปัจจัยของความดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นมันอยู่ที่การกระทําการกระทําอะไรการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจของเรานี่แหละยังไงล่ะมันถึงใช่ดีขึ้นยังไงมันถึงใช่แย่ลงเอาถ้าเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการแกล้งกล่าวเท็จพูดด่าว่าคนอื่นพูดตลกโปกฮาเล่นไม่มีสาระในใจก็มีมิจฉาทิฏฐิมีความเพ่งเล็งแล้วก็พยาบาทอันเนี้ยมันจะนํามาซึ่งความทุกข์ความเป็นร้อนเอาแค่คิดเนี่ยแม่มันก็รู้สึกหนักละรู้สึกเริ่มจะปวดหัวมึนๆนิดนึงเนื่องเพราะมันจะนำมาซึ่งความไม่ดีจะพรมน้ำมนต์ก็แต่ถ้าทำอย่างนี้มันก็ไม่ดีแน่นอนแต่สิ่งที่จะนำมาซึ่งความดีความเคราะห์ดีความดีความเพ่งความหวานความชุ่มฉ่ำในชีวิตเอาคุณก็ละเสียจากสิ่งเหล่านั้นนะไม่พูดด่ากันไม่พูดว่ากันพูดจาที่จะมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นคนพอใจในความพร้อมเพรียงจิตใจก็มีสัมมาทิฏฐิมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตากันไม่คิดเบียดเบียนกันการกระทําทางกายนั้นก็ไม่ลักทรัพย์แต่จะมีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์แต่เป็นผู้ที่อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันอย่างนี้นะการกระทําอย่างนี้แต่ถ้าทําดีแล้วจะลดน้ํามนต์ไม่ลดน้ํามนต์มันก็ดีขึ้นมาเพราะเหตุปัจจัยแห่งความดีเราได้กระทําแล้วซึ่งความดีความงามที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการกระทําของเราแต่ถ้าเรามีการกระทําเข้าใจให้ถูกต้องแล้วมันก็จะทําให้มีความสบายใจนะเราเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยเรื่องผลของการกระทำที่มันถูกต้องตามเหตุตามผลเราใช้การคิดวิเคราะห์หรือว่าการอ่านถามจากผู้รู้อันนี้สามารถที่จะทำให้เกิดมีความมั่นใจแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องได้ซึ่งในการนี้คุณสาวลีพุทธด้วงนี้ก็ได้ร่วมบุญกันมาด้วยในการทำซีดีซึ่งในการทำบุญด้วยการให้ทานอย่างที่คุณสาวลีทำนี่แหละอันนี้เป็นการที่สละออกและการสละออกตรงนี้เป็นจิตใจที่เราละความตระหนี่ในจิตของเราเราละความตระหนี่นั่นแหละคือการลอยบาปนั่นแหละคือการสะเดาะเคราะห์แล้วเอาเคราะห์ร้ายเนี่ยคือความชั่วความบาปในใจของเรามีความตระหนี่เป็นต้นเนี่ยเอาออกออกตรงไหนเอาออกด้วยการให้ทานอย่าเราฟังธรรมะแต่คุณฟังธรรมะผ่านทางหูอันนี้ก็เอาไอ้ความเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิต่างๆลอยมันออกไปเริ่มเป็นพรามแล้วทำพิธีกรรมได้ด้วยตัวเองเลยมีวิธีลอยบาปแล้วก็เอาธรรมะใส่เข้าไปในใจไอ้เจ้ามิจฉาทิฏฐิมันก็ลอยออกไปหรือทำให้ดียิ่งขึ้นเอามาฝึกปฏิบัติธรรมดั่งสมาธิภาวนาทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีสติไม่ลืมหลงโอ้นี่ยิ่งลอยบาปได้มากยิ่งสะเดาะเคราะห์ได้มากแต่เคราะห์ร้ายที่เป็นความคิดชั่วความคิดผิดความคิดบาปบางทีเรามีเรื่องร้อนใจขุ่นข้องหมองใจลอยมันออกไปลอยมันออกไปนะลอยด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้แต่ตัวอย่างนี้ก็มีอย่างคุณหนูหล่ำบริบูรณ์จากจังหวัดชัยภูมิอย่างนี้นั่นก็เขียนมาเล่าให้ฟังถึงผลการปฏิบัติของตัวเองในการนี้ก็ร่วมบุญมาด้วยนะเล่าให้ฟังถึงผลการทําสมาธินะว่าได้ทําทุกวันเลยนะทั้งเช้าและเย็นถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่าก็ยังทําได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังทําอย่างระลึกถึงคําของข้าพเจ้าที่บอกว่าทําสมาธิเนี่ยไม่ยากมันยากอยู่ตรงที่ไม่ได้ทําแม่พูดแล้วก็จำคำของตัวเองได้นะท่านฟังแต่ว่าอันนี้เป็นคำที่ข้าพเจ้าพูดไว้จริงๆทำสมาธิเนี่ยมันไม่ยากหรอกมันยากตรงที่ไม่ได้ทำคนที่ไม่ได้ทำแล้วหวังว่าจะได้สมาธิมันยากยากอย่าไปพูดว่ายากเลยมันเป็นไปไม่ได้เลยคนที่ไม่ได้ฝึกปฏิบัติไม่สนใจจะมาทำแล้วคิดว่าอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นเองมันไม่ถูกต้องแล้วมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นสิ่งที่มันไม่มีเหตุไม่มีผลมันเป็นไปไม่ได้อย่าพูดถึงว่ามันยากมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราพยายามจะสร้างเหตุปัจจัยให้มันถูกต้องแต่มีการรักษาศีลให้ดีมีการศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆอาจจะไม่ได้นั่งเป็นรูปแบบแต่ก็พยายามรักษาศีลให้มันมีใจเย็นลงมีความไม่ร้อนใจอาจจะฝึกเป็นรูปแบบบ้างบางครั้งบางคราวทางสถานีวิทยุนี้ก็ได้ทุกๆวันอังคารเราก็จะมาฝึกปฏิบัติกันหรือว่าอาจจะเป็นรูปแบบตรงนั้นตรงนี้บ้างฝึกทำเอาแต่มันอาจจะได้ก็ได้เพราะว่าเราสร้างเหตุปัจจัยอยู่เหตุปัจจัยนั้นอาจจะยังไม่ถูกต้องเป๊ะ 100% เราก็ค่อยฝึกค่อยทำเอาอย่างนี้มันไม่ยากอย่างนี้ไม่ยาก จริงๆแล้วเรื่องยากหรือไม่ยากเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหรอกท่านผู้ฟังแต่มันอยู่ที่ว่ามันได้ไหมนะถ้ามันได้ต่อให้ยากแค่ไหนพยายามแค่ไหนก็ได้ก็ต้องทำนะเพราะว่าได้มาแล้วมันคุ้มมันคุ้มกับความพยายามที่เราใส่เข้าไปเพราะว่าถ้าเราใส่ความพยายามอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปแล้วมันได้เพราะความพยายามตรงนี้แหละมันคุ้มกันตรงที่ได้เราใส่ความเพียรความพยายามอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปในการงานอย่างใดอย่างหนึ่งมากก็ตามน้อยก็ตามบางคนมีความสามารถพอสมควรใส่ความเพียรเข้าไปไม่ต้องมากได้ผลเป็นสมาธิออกมาแม่มันคุ้มค่าความเพียรที่ใส่เข้าไปไม่ต้องมากนั้นก็คุ้มจิตใจบางคนก็เป็นอีกแบบนึงก็ต้องใส่ความเพียรมากเข้าไปหน่อยแม้ยิ่งใส่ความเพียรมากยิ่งได้สมาธิมันยิ่งคุ้มและสมาธิที่ได้มาเนี่ยท่านฟังแม่พูดก็พูดถ้าทำได้มันก็จะดีคือเอาใส่ซองติดสแตมป์ส่งกลับไปให้ท่านผู้ฟังนะเปิดก็มาติ้งนิ่งนิ่งเอามีสมาธิแล้วสบายใจได้เข้าใจเห็นกันถูกต้องหมดมีสัมมาทิฏฐิมีสติสัมปชัญญะตั้งขึ้นแม่มันทำได้อย่างนั้นก็ดีสินะส่งซองไปทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลยให้ทุกคนได้รับกันหมดนะหรือพูดผ่านไปทางเสียงอย่างเงี้ยแม่แล้วก็ส่งคลื่นวืนวืนวืดไปได้เนี่ยแม่ทุกคนจิตใจอาถรรพ์ร่าเริงบรรลุธรรมมันทำไม่ได้อย่างนั้นนะท่านผู้ฟังมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยคลื่นไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยซ่อนจดหมายไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยของคนที่จะมีธรรมะได้คนที่จะมีธรรมะในใจได้คุณต้องเห็นทุกข์คุณต้องมีสัมมาทิฏฐิคุณต้องมีเพื่อนดีคุณต้องฟังธรรมะคุณต้องรู้จักการปฏิบัติแต่มันก็มีหลายเหตุปัจจัยเราทำตรงไหนก็ได้ที่มันจะทำให้จิตใจของเราตั้งขึ้นดีขึ้นอันนั้นมันดีทั้งนั้นล่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่ถ้าเราทำแล้วมันได้ไม่ยากนะไม่ยากแล้วมันคุ้มค่ากันคุ้มค่ากับความเพียรความพยายามที่เราใส่ลงไปในศาสนานี้ท่านผู้ฟังในศาสนาของสมณโคดมในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้เป็นศาสนาสำหรับคนที่มีความเปลี่ยนไม่ใช่ศาสนาสำหรับคนที่ขี้เกียจเป็นคำสอนคือศาสนาคำสอนสำหรับคนที่มีการทำจริงแน่วแน่จริงไม่เป็นคำสอนสำหรับคนที่ไม่ทำจริงไม่แน่วแน่จริงจะทำไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ทำจริงแน่วแน่จริงและเราทำจริงมันจะได้ผลออกมาชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่ามันคุ้มค่ากันตรงนี้คุ้มค่ากันมากๆเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ได้ทำจริงไม่ได้เห็นถูกต้องไม่ได้ปฏิบัติอยู่อย่างดีแล้วในชีวิตก็ไปอย่างนั้นไปวันๆนะท่านผู้ฟังเกิดมาแก่ไปแล้วก็ตายไปจบแค่นี้แล้วก็ไปไหนต่อก็ไม่รู้สัมปรายภพจะเป็นยังไงมีไม่มีไม่ทราบเลยแต่ถ้าเราทำจริงแน่วแน่จริงมันจะได้ผลจริงในบุคคลที่เขาทำได้ผลมาอยู่ก่อนแล้วก็มีแล้วก็คนนี้ที่เขาทำเนี่ยก็เป็นมนุษย์ธรรมดาอย่างเรานี่แหละมี2แขน2ขาแต่เจอความสุขบ้างเจอความทุกข์บ้างก็ยังทำได้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยมีสาวกที่เป็นพระอรหันต์ในรุ่นแรกๆก็ทำได้สาวกต่างๆที่ทำดีปฏิบัติชอบในปัจจุบันก็ยังมีทำแล้วได้ผลเป็นความเย็นใจเป็นความสุขใจเขาก็ทำให้เกิดขึ้นมาแล้วให้เรามีความมั่นใจเถอะว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างดีแล้วปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วปฏิบัติชนิดที่อย่างเอาจริงเอาจังแล้วมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยมันจะได้ผลเป็นรสหวานรสชุ่มฉ่ำจะได้ผลเป็นความดีความงามในชีวิตของเราทำแล้วให้มีความมั่นใจเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจากเรื่องของศีลไปต่อเรื่องของจิตให้มีความมั่นคงมีความดีขึ้นไปต่อเรื่องของปัญญาทำให้เห็นตามที่เป็นจริงได้ในคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ท่านผู้ฟังมันมีเรื่องราวลึกซึ้งละเอียดอยู่หลายอย่างที่ข้าพเจ้าเองมาพูดทางสถานีวิทยุแห่งนี้เนี่ยก็เป็นพันตอนแล้วแล้วก็ยังพูดไม่จบตัวข้าพเจ้าเองศึกษาในพระไตรปิฎกแต่ศึกษามาจนป่านนี้มันก็ยังไม่หมดก็ยังมีเรื่องให้ศึกษามีเรื่องให้ค้นคว้าขุดคุ้ยเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังต่างๆได้นะข้าพเจ้ายินดีที่จะตอบปัญหาของท่านผู้ฟังแต่โดยส่งมาทางจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรหรือว่าทางเว็บไซต์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งให้ทราบนั่นแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังทุกเช้าหลังจากที่ข้าพเจ้าลุกขึ้นมาเนี่ยก็จะเจริญเมตตาภาวนาก่อนให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร